धीरे धीरे सरे राति लाज कर नहीं आस सती धीरे धीरे सरे राति लाज कर नहीं आस सती टिके हसी दिया कथा पद कुह टिके हसी दिया कथा पद कुह फूल से जकाले हब बासी धीरे धीरे सरे राति लाज कर नहीं आस सती लाज कर नहीं आस सती मनर चारोटी आखिर आज तो मिलन राति प्रथम रातिर प्रथम मिलन सात जन्म को स्मृति दुईटी मनर चारोटी आखिर आज तो मिलन राति प्रथम रातिर प्रथम मिलन सात जन्म को स्मृति लाज छाड़ी दिया कहीं दूर जाओ लाज छाड़ी दिया कहीं दूर जाओ मौली फूल काले जीव ऋषी धीरे धीरे सरे राति लाज कर नहीं आस सती लाज कर नहीं आस सती थिला तमें अचिन्ह जण आज तो निजर कली मला जाए थी तुम पण तरे मथा छुई कथा देली काली थिला तमें अचिन्ह जण आज तो निजर कली मला जाए थी तुम पण तरे मथा छुई कथा देली दीप डाकी कहे घी सरी जाए दीप डाकी कहे घी सरी जाए आशा राति साथ जीव मिसी धीरे धीरे सरे राति लाज कर नहीं आस सती धीरे धीरे सरे राति लाज कर नहीं आस सती टिके हसी दिया कथा पद कुह टिके हसी दिया कथा पद कुह फूल से जो काले हब बासी